حديث 1887 عن عبد الله بن عمر كساء عبد الله رضي الله عنهما البجد أنه قدم رجلان من المشرق بجد دزلان إش مشرقي هاتن إش جهتي روش هلاتن شرخ عراقي ده فخطب هردوك خطبة خان خطبة يعني آخر فعجب الناس لبيانهما هندي تازة آخفتن آخفتن أخلاو إنان خلق عجب يرتبه فقال رسول الله وجب غنبال خده صلى الله عليه وسلم قد إن من البيان لسحرا آنج قد أو إن بعض البيان لسحر يعني هندك إش بياني بيان چه فصاحته مروف تازة باخده هندکش به بیانه، هندکش به آخفتن آخشکوک و یا تازه چیه؟ لسحرون، سحره، وکی سحریه، دلات کشتا خوب، غلبت الانسانی که تأثیر لده دلی بیجی سحر المروبی ها تکرن، سرا به آخفتن آخشکوک، بیجا گود هندک آخفتن توسایت هنگ